otwierasz oczy swe i samotności budzisz je. Nie możesz tracić wiary, siła w tobie jest, bo każdy z nas, gdy tylko chce, może odmienić życie swe. Potrzeba trochę siły i przyjaźni też. Wyjedź tam, wyjedź tam, gdzie twój czas, gdzie twój czas zatrzymuje się. Kumpli masz, kumpli masz, tylko tam, tylko tam wszystko piękne jest. Wiatr z jeziora gna, drzewa szumią nam, ptaków słodki śpiew, wszystko to bardzo blisko jest. Kiedy znużenie daje znać, a ty wcale nie chcesz spać, drzewa szumią.